de succes. Îi dau o veste proastă și domnului președinte și celorlalți lideri. Moțiunea nu va trece. Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi în regim de urgență după ofensiva militară lansată ieri de Turcia în Siria. Un prim bilanț indică 8 morți printre civili. Și autoritățile din Germania sunt în alertă după sângerosul atac armat din orașul Halle. 2 persoane au fost împușcate mortal și alte 2 au fost grav rănite aproape de o sinagogă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Moțiunea de cenzură ajunge astăzi la momentul dezbaterii și, cel mai important, la momentul votului. În plenul Parlamentului sunt ultimele ore înainte ca opoziția să afle dacă are puterea să răstoarne cabinetul condus de Viorica Dăncilă. Aseară, președintele Klaus Iohannis a declarat că își dorește foarte mult ca moțiunea de cenzură să aibă succes. Aflat la adunarea regională a organizațiilor PNL București-Ilfov, șeful statului a spus că în cazul unui succes ar trebui să existe apoi un guvern care să asigure o tranziție ordonată spre alegerile parlamentare. Foarte mulți se întreabă când începem. Începem prima fază după ce cade guvernul Dăncilă. Vreau să fiu foarte clar, ca să nu încapă îndoială și să nu capete glas cârcotașii. E plin de ei peste tot. Eu îmi doresc foarte mult ca moțiunea din Parlament să fie încununată de succes. Acest guvern eșuat, acest guvern în derută, trebuie să plece acasă, iar voi sunteți cei în jurul cărora se va construi un guvern care asigură o tranziție serioasă, ordonată, până la alegerile parlamentare. Viorica Dăncilă i-a răspuns președintelui într-un interviu la Antena 3. Șefa guvernului a spus că parlamentarii PSD vor fi în sală, dar nu vor vota. Indiferent de culoarea politică, trebuie să fie președintele tuturor. Vedem de data aceasta un abuz pe care nici măcar Traian Băsescu nu și l-a permis. Președintele se comportă ca un lider de partid, ceea ce nu este normal și nu este de acceptat. Îi dau o veste proastă și domnului președinte și celorlalți lideri. Moțiunea nu va trece, pentru că sunt oameni responsabili și în alte partide politice cred că vor fi mulți care ne vor da dovadă de responsabilitate. Toată lumea face așadar calcule, se ajunge sau nu la numărul de 233 de voturi de care este nevoie pentru adoptarea moțiunii de cenzură. L-ascultăm pe Victor Marin. La data depunerii moțiunii, 237 de senatori și deputați și-au pus semnăturile pe document. 4 dintre ei chiar de la PSD, Emanuel Savini, Ioan Talpoș, Mihăiță Găină și Marius Bota. Alți 3 demnitari PSD, Horia Nasra, Corneli Tu și Emanuel Havrici, au anunțat apoi că se înscriu în Pro-România, partidul fostului premier Victor Ponta. Cu o zi înaintea moțiunii de cenzură însă, domnii Nasra și Tu au declarat că se întorc în PSD. Primul dintre ei ar urma să fie din nou numit la conducerea filialei din Cluj a partidului. În aceeași zi, președintele Autorității de Supraveghere Financiară a demisionat intempestiv. Funcția i-ar fi fost promisă lui Marius Bota, unul dintre semnatarii moțiunii. Emanuel Savin, la rândul său, a recunoscut că a fost sunat de mai mulți colegi care i-au propus să rezolve orice probleme ar avea cu liderii partidului. Cât de sigure sunt voturile pro-România, ALDE și PMP, se va vedea de asemenea doar în momentul în care deputații și senatorii își exprimă opțiunile. Sau nu. E suficient ca unii dintre ei să nu fie în sală în momentul deciziei. Minoritățile naționale, altele decât cea maghiară, ar fi de așteptat să voteze jumătate-jumătate, după cum spune chiar liderul grupului Varujan Pambukcian. De cealaltă parte, dintre semnatarii din opoziție ai moțiunii, cel puțin unul va fi cu siguranță absent, din cauza unor probleme grave de sănătate. De asemenea, deputata independentă Oana Bâzgan e plecată din România. Ludovic Orban, liderul PNL, spune că ar purta discuții cu cel puțin încă 10 parlamentari. Iar surse din PSD, citate de portalul Hot News, recunosc că negocierile se poartă până în ultimul moment și că pot avea loc răsturnări de situație. După ce zilele trecute au apărut înregistrări dintr-o ședință a conducerii PSD, Viorica Dăncilă a încercat ieri să explice mesajele adresate colegilor. Premierul susține că nu le-ar fi sugerat acestora că în cazul căderii guvernului li s-ar putea deschide din nou dosare penale. Interpretarea a fost așa cum și-a dorit-o fiecare. Eu nu am spus niciodată că magistrații au fost numiți politic. Chiar am subliniat faptul că magistrații nu trebuie să mai fie numiți politic și, dacă vă amintiți, chiar am propus pentru Ministerul Justiției o persoană din domeniul juridic fără să fie înregimentată politic. Am vrut să dau un semn, să dau un semnal că politicul nu are voie să se implice în domeniul juridic. Mai mulți membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au cerut ca instituția să se plângă curții constituționale. Ei reclamă ceea ce numesc intenția partidului de la putere de a-și subordona justiția. Înregistrările includ și referiri la Programul Național de Dezvoltare Locală, o sursă importantă de fonduri la discreția guvernului pentru primării și consilii județene. Demnitarilor locali li se promit sume în plus după ședința de guvern de mâine, la o zi după moțiunea de cenzură. Ministrul Dezvoltării Daniel Suciu este cel care împarte banii și ține legătură cu administrațiile locale. Într-un interviu la Europa FM, el spune că nu i-a șantajat pe demnitarii locali, ci i-a încurajat. A spus că prioritățile deputaților trebuie să fie luate în seamă, exact așa cum sunt luate în seamă și prioritățile președinților de Consiliul Județean și ale primarilor. Am înțeles, dar dumneavoastră vorbeați de bani, de aceea vă întreb. Atunci când discutăm, de exemplu, de proiectul de buget pe anul viitor, vreau ca ai mei colegi deputați pentru județele lor să aibă un cuvânt de spus și eu sunt garanția că lucrurile se întâmplă. Dacă eu împreună cu parlamentarii din Bistrița Năsăud vrem ca în bugetul pe anul viitor să se urgenteze studiul de fezabilitate și licitația pentru autostrada Nordului, nu se poate întâmpla decât dacă în bugetul pe anul 2020 acest lucru este stipulat foarte clar. La asta mă refeream. Să nu credeți cumva că la mine la minister este o pușculiță cu bani și eu mă apuc să arunc cu bani după deputat. Am înțeles, dar asta nu ar fi o favorizare a județelor unde PSD e majoritar? PSD-ul este majoritar, dacă vreți, ca urmare a alegerilor din 2016, aproape în toate județele. Credeți și asta cumva... nu e o promisiune că favorizați județele unde PSD e majoritar? Deloc. Invitat aseară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, senatorul PNL Florin Cîțu i-a spus lui Tudor Mușat că promisiunile guvernului sunt goale și a amintit că primarii nu le aud pentru prima dată. Eu nu cred că mai există cineva în PSD, dintre primari vorbesc, dintre cei că să mai creadă ce spune Verica Dăncilă. Păi, haideți să vă aduc aminte că aceste promisiuni au fost făcute, nu sunt făcute acum, sunt făcute din campania electorală trecută. Când s-a spus că le se dă... Vine cu niște liste foarte liste, precise, foarte bine, în care apar nume de comune, de sate, acelea sunt listele, știți ce sunt acelea? Sunt ceea ce oamenii aceștia i-au dat doamnei premier și i-au dat lui Eugen Todorovici la fiecare întâlnire de prin, se tot întrez de prin aprilie și până acum și au spus, astea sunt nevoile noastre. Și de fiecare dată au spus așa, da, acum în campania electorală din, pentru 26 mai au spus, acum vă dăm bani, nu i-au dat bani. A venit rectificarea bugetară din august, acum vă transferăm banii, nu i-au n-au transferat niciun bani. Și acum ne trezim că vor da hotărâre de guvern, e doar mită. Mită și atât, mită pe față, asta vor să facă. Ideea este că n-au banii ăștia, până la urmă nu au banii și asta trebuie să înțeleagă și de asta cei din PSD nu mai au încredere în ei, pentru că nu au bani, nu există acești bani. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va reuni la New York într-o ședință cu ușile închise pentru a discuta despre ofensiva militară a Turciei în nordul Siriei, a treia în ultimii trei ani. După raiduri ale aviației a urmat o incursiune terestră. Un prim bilanț indică 15 morți, printre care 8 civili, după cum a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. Ankara plănuiește să alunge milițiile kurde de la granița cu Siria pentru a crea o zonă tampon în care să adăpostească o parte dintre cei 3 milioane și jumătate de sirieni refugiați dincoace de graniță. Uniunea Europeană a asumat Turcia să înceteze urgent ofensiva. Bruxelles denunță inițiativa unilaterală a administrației conduse de Tayyip Erdogan. Nici Statele Unite nu susțin acțiunea, despre care spun că este o idee proastă, după cum a declarat președintele Donald Trump. Este însă al treilea mesaj diferit pe această temă. În mai puțin de o săptămână, operațiunile armatei turce au avut tocmai loc în urma unei discuții telefonice Trump-Erdogan și după ce soldații americani s-au retras din regiune. Secretarul general al NATO a îndemnat și el la calmă. It is important to avoid actions that may further destabilize the region, escalate tension. E important să se evite acțiunile care ar putea destabiliza și mai mult regiunea, să exacerbeze tensiunile și să provoace și mai multă suferință. Sper ca Turcia să acționeze cu reținere. Nu trebuie să punem în pericol reușitele pe care le-am avut împotriva inamicului comun, ISIS. We must not jeopardize the gains we have made together against our common enemy, ISIS. O grupare a militanților curzi aliat de încredere al Statelor Unite până acum e prima țintă a soldaților turci și locuitorii curzi din regiune, câteva sute de mii la număr, se tem însă că vor fi puși pe fugă pentru a le face loc unor refugiați aflați acum pe teritoriul Turciei. Mihai Bucureșteanu. Potrivit președintelui turc, țintele atacului sunt Statul Islamic și milițiile kurde, unitățile de protecție a poporului pe care Ankara le consideră aliate cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan, interzis în Turcia. Ofensiva Turciei vine la câteva zile după ce Donald Trump și-a chemat soldații acasă. Decizia președintelui american i-a dat undă verde lui Erdogan să lanseze atacul împotriva kurzilor, susținuți până acum chiar de armata americană, spune fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. O acțiune de care toată lumea se temea. Intervenția în zona locuită de comunitățile kurde. În acest moment s-a reintrodus un vector de tensiune extraordinar care, după părerea mea, destabilizează serios zona și așa traumatizată a Orientului, dar introduce și un factor de insecuritate foarte serios la nivel global. Turcia își dorește o zonă de securitate în nordul Siriei, din care să fie excluse forțele militare kurde și care să găzduiască o parte însemnată din refugiații de origine siriană, rezidenții ai statului turc. Reconfigurări sunt posibile, este zona în care se află numai triburi turcmene, dar și nordul, în acea parte sunt zone locuite de suniți. Suniții au avut la un moment dat încredere în Statul Islamic sau Al-Qaeda. În prima etapă a ofensivei, Turcia vrea să preia controlul asupra unei fâșii de teritoriu cu o lungime de 120 de kilometri și cu o lățime de aproximativ 30 de kilometri, notează presa locală. În Germania, autoritățile sunt în continuare în alertă după ce două persoane au fost ucise și alte două grav rănite în orașul Halle, în urma unui atac armat. Unul dintre suspecți a fost reținut, un bărbat german în vârstă de 27 de ani, cu opinii de extremă dreapta. Atacul survine la câteva luni după uciderea de către un membru al mișcării neonaziste, unui reprezentant promigranți al partidului cancelarului Angela Merkel. Peste 12.700 de extremiști de dreapta, considerați periculoși, sunt identificați de autoritățile germane. Adriana Sârbu. Parchetul antiterorist german a deschis o anchetă. Presupusul autor al atentatului de la Halle a filmat atacul și a difuzat înregistrarea pe internet. În filmarea de 35 de minute, bărbatul are o retorică antisemită și afirmă că Holocaustul nu a existat vreodată. Atacul comis în ziua de Yom Kippur, cea mai sfântă zi a anului în iudaism, a vizat în principal o sinagogă, în care autorii au încercat să pătrundă și unde au plasat explozibili, apoi un restaurant turcesc. Doi suspecți ar fi fugit pe autostrada spre München cu o mașină furată, potrivit primarului din Landsberg, aflat la 15 km de Halle, unde au fost de asemenea auzite focuri de armă. Spre seară, poliția a anunțat ridicarea stării de alertă impuse după atac, autorizând populația să circule din nou pe străzi. Guvernul cancelarului Angela Merkel și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au condamnat atacul și au îndemnat la noi măsuri împotriva violențelor antisemite. Parlamentul European a ținut un minut de reculegere pentru victime, iar ambasadorul Statelor Unite la Berlin a scris pe Twitter că 10 cetățeni americani se aflau în sinagoga din Halle, unde a fost comis atacul. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va răci astăzi în regiunile intracarpatice, unde se anunță ploi. În restul țării, însă, valorile termice vor continua să crească ușor. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade. Spre seară se adună nori în sud-vest și nord-est și apar aversele. În Oltenia vor fi și descărcări electrice. În București, un pic mai cald față de ieri, cer variabil și o maximă de 24 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Peste 26.000 de copii și însoțitori vor susține echipa națională de fotbal marți la meciul cu Norvegia din preliminariile Euro 2020. Federația Română de Fotbal anunță că până aseară la ora 20, cu 4 ore înaintea termenului limită, erau 26.414 de înscriși pentru a primi bilet gratuit la meciul de pe Arena Națională. Ar urma să fie stabilit un nou record. Precedentul datează de mai puțin de o lună și a fost stabilit la Belgrad, unde 22.000 de copii au asistat la meciul Partizan AZ Alkmaar din Europa League. FRF va începe astăzi să distribuie biletele solicitate pe mail. Amintim, la meciul România-Norvegia pot asista doar copii sub 14 ani, cu condiția ca fiecare grup de 10 să fie însoțit de un cadru didactic sau antrenor. Accesul publicului larg este interzis de UEFA, drept pedeapsă pentru incidentele provocate de un grup de suporteri la meciul cu Spania. În altă ordine de idei, azi începe noua rundă a preliminariilor Euro 2020, ce se va întinde până marți. Se vor juca meciuri importante în două dintre cele mai echilibrate grupe. Croația va întâlni Ungaria, în timp ce Slovacia va primi vizita țării Galilor. În clasamentul grupei E, Croația are acum 10 puncte, Slovacia și Ungaria câte 9, iar țara Galilor 6 puncte. În grupa G, 5 echipe sunt în luptă cu șanse, Lidera Polonia se deplasează la ultima clasată, Letonia. Austria primește replica Israelului, iar Macedonia de Nord întâlnește Slovenia. Polonia are 13 puncte, Slovenia 11, Austria 10, iar Macedonia de Nord și Israel câte 8 puncte. Amintim, România va juca sâmbătă primul meci al acestei duble în insulele Feroe.